heavens find us, we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Joshua Tillman, czyli Father John Misty, w nowym nagraniu w piosence dnia dziś. Wielokrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po 8.30 i w LP Trójce u Piotra Meca jeszcze przed południem. Tymczasem na budziku 7 po 4. Chłopcze w dłonie klaszcz i szuka. Babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce. Nie, nie powiem, gdzie dziś jest. Ty tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem w cienkim rogu ust i twoje pragnienia wystukują rytmych myśli, choć od dawna brak im tchu. Coraz niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko. Daria zawiał w nie tak dawno po koncercie tu przy Myśliwieckiej. 10,5 minuty po godzinie 4:00, sygnały poranne od państwa. Ten pierwszy jeszcze przed naszym znakiem sygnałem. No, zaliczamy go do fal startu, choć pan Olek mógłby otrzymać dziś wyróżnienie. W pewien sposób wyprzedził wszystkich. Nawet nie dziś, ale także i wczoraj. Pan Olek napisał: 24 godziny temu zaczynałem dzień z budzikiem i kończę ten dzień również z budzikiem. Dobrej nocy. Wyróżnienie dziś w budzikowym gronie przodowników absolutnych korespondencyjnych dziś dla pana Olka. To SMS-owo. No ale gdyby ktoś teraz właśnie zaczynał nowy dzień i rozpoczynał ten dzień właśnie z budzikiem, będzie nam bardzo miło otrzymać od państwa te pierwsze trzy sygnały. Zarówno mailowo budzik@polskieradio.pl, jak i SMS-owo 71335 i telefonicznie 2273. No to ostatni raz w tym tygodniu, już więcej nie będę męczył. Trzy szybkie ciach, ciach. wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. Pół minuty po godzinie czwartej. Jedna pani i dwóch panów, a więc zaczniemy od pani Patrycji, która zgłosiła się jako pierwsza. Dziś Toruń melduje się na stanowisku, jak zawsze nad Wisłą, choć nie nad morzem. To jeszcze nawiązanie do wczorajszego. No, może nie wprost Torunia, ale także Bydgoszczy się dostało, ale przede wszystkim Szczecinowi. Dziś Toruń, jak nic i pani Patrycja jako pierwsza SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś na dzień dobry pan Grzegorz Wahadłowiec, trzy szybkie ze znakiem zapytania. Zdaje się, że pan Grzegorz zaskoczony. A po trasie do Lublina w kierunku Śląska. Wieczorna burza z pieronami, gradem. Wiosna, wiosna. Pan Grzegorz Wahadłowiec dziś jako pierwszy drogą mailową. A telefonicznie, choć od kilku lat, zdaje się od czterech, pan Tomasz z nami, to dziś jako pierwszy, nie tylko telefonicznie, ale pierwszy raz zgłasza swą obudzność na naszej liście. Dopisujemy pana Tomka z Robczyc w okolicach Mielca. Teraz zaczyna mżyć. Prosimy o szczególną ostrożność. Mrzawka, deszcz, miejscami chmury. No to dziś w prognozie pogody. Wiosna też ma takie właśnie swoje oblicze. Kwadrans po godzinie czwartej. Jedna kobieta i dwóch panów. No to żeby się wyrównało, to teraz Renata Przemyk. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street, a drzenie rąk to pierwszy. rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, brą pod wiatr. Sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić. Wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt. Nikt nie przyjmuje. Czasami, gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. Już tak widziałem oczami wyobraźni, jak państwo, szczególnie panie, dośpiewują ten właśnie ostatni fragment, tytuł zresztą tego nagrania. 20 minut, całkiem ładnie, no przecież dlaczego nie? Można gdzieś w zaciszu w drodze do pracy, czy może nawet już, albo jeszcze w pracy dośpiewywać. Śmiało, czemu nie? Inni nie słyszą, a co będziemy sobie żałować. Tym bardziej, że przed nami piątek, więc jakoś tak może i bardziej optymistycznie, nie wiem, może to taka naciągana rzeczywistość, może gdzieś podskórnie odczuwamy, że to już weekendu początek, przynajmniej dla niektórych. Piątek, 24 marca, rozpoczynamy 83 dzień tego roku. Słońce, ależ to optymistycznie brzmi, no i w wielu miejscach dziś rzeczywiście te pierwsze promienie słoneczne, a i owszem, doświadczalnie, namacalne po godzinie piątej. No, właściwie moglibyśmy powiedzieć po godzinie piątej, bo to 5:29, więc tak no prawie 5:30, ale jednak po piątej. Tego optymistycznego będziemy się trzymać i że słońce zajdzie przed godziną 18:00, ale przypominamy, w weekend sytuacja się zmieni. Co prawda dzień też będzie trwał około 12,5 godziny, ale jednak słońce będzie wschodziło po godzinie 6:00, koło 6:30, a zachodziło już po 19:00. To w przyszłym tygodniu, po weekendzie, przypominam, zmiana czasu z zimowego na letni. A dziś imieniny Gabrieli, Gabriela, Katarzyny, Marka i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 24 marca, 21 minut po czwartej. Dzień dobry państwu. We'll be right back.

kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mi boję. Boję. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal, jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Ja nie chcę z tobą mieć boję. Boję. Co tu pan synoptyk wymyśla? Co już wymyśla? Gdybyśmy tak mieli cytować klasyków, to byśmy powiedzieli pchamy, pchamy, pchamy to powietrze z północy na południe, bo właśnie z tego kierunku postępują rozpogodzenia. 4:30, pora na prognozę pogody. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, no i dziś najwięcej przejaśnień właśnie na północy. Postępujące rozpogodzenia od północy w kierunku południowego wschodu. Miejscami w ciągu dnia na południu, w centrum i na wschodzie pochmurno, miejscami możliwa mrzawka, a rano na południu co prawda zanikające, ale jednak mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, na południu jeszcze porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i temperatura w dzień wyrównana, bo w większości regionów, choć najniższa w Małopolsce, na Górnym Śląsku oraz częściowo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu 8 stopni, no ale w większości regionów 9, 10 do 11 stopni. Najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim do stopni plus 12. Uwaga, uwaga, budzikowy alfabet, część pierwsza. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani żywe i prawdziwe, nie przeszło. przeszło ci przez myśl. Jak on mógł, jak on mógł. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak. Jego imię, żyłeś jego życiem dzień za dniem, dzień za dniem. Ważnych świat należy jeszcze, jak spoglądam w skrzynkę SMS-ową tych odważnych. Tutaj w sprawie budzikowego alfabetu nie ma, myślę, o tych odważnych, którzy to w tym tygodniu tak, tak, próbowali, że to już po pierwszej nutce, po pierwszym utworze i było wiadomo, cóż to dziś w budzikowym alfabecie. A zatem pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Przypomnę, 71335 SMS-owo w tej sprawie. Gdyby Państwo mieli ochotę, no tak pozastanawiać się, może gdzieś tam ruszyć szare muzyczne komórki, zastanowić się, cóż tam w budzikowej łepetynie narodziło się. Trzy różne nagrania różnych wykonawców, a jednak coś je łączy. Dodam na zachętę, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi. Co prawda szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych, ale jednak także i te pozostałe będziemy honorować. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Życzę Państwu przyjemnego słuchania prawidłowych odpowiedzi i dodam jeszcze tylko za 25 minut piąta. Dziękuję za wypowiedź. Przesycone z tobą chcę wszystko żyć i umierać. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Ooh. Trójkowy budzik. Jak zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięte jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny piętki. Czas ucieka, uczę się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei, ostatni błysk, ideał, a w środku cyrk, dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most, bliskości most, otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, wracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłon ma miękki, kształcę umiejętność wolty żerki. Krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most, otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom. Dla Państwa myślałem, że się nie uda, że to nawet tak koniec tygodnia, jakieś rozprężenie. Zdaje się, że znów pan Maciek z Warszawy nawet nie rozbił bank, tylko tak pociągnął za literkę B i proszę bardzo, jak się przez pół tygodnia mówi A, to trzeba powiedzieć w końcu B. Brawo dla pana Maćka, pan Maciek z Warszawy rozszyfrował. Prościusieńkie, co prawda to było, choć była zmyła w tym tygodniu. Dwa razy A i na koniec tygodnia jeszcze B. Tak jest. Kuba z trasy, pan Kuba informuje, że łącznik to również literka B. Pan Krzysztof z Mrocznego Wrocławia też próbował swych sił z Ciepłego na Siódemkę Nowego Sącza. Pani Beata też informuje, że dzisiejszym alfabetem rządzi literka B. Tak, tak, jak przez pół tygodnia mówi się, a to trzeba powiedzieć w końcu. Także w końcu tygodnia B. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział. Ciąg dalszy porannej korespondencji, także tej krajowej, ale i zagranicznej. Już za kilka chwil będziemy podpisywać już piątkową listę obudności. Kto nie próbował w tym tygodniu, no to myślę, że ostatnia szansa, jak znalazł w piątek, znaleźć się na budzikowej liście. Nasza ulubiona minęła 4:44, to już za chwilkę, a B, C już było. No to teraz na D. Znów nam się pojawia muzyczny dynamit. No taki to muzyczny dynamic i zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie piątej. Perkusje, wydzieruchy, no i gitary. A chociaż przed godziną piątą jeszcze pewnie sięgniemy po takie mocniejsze szarpidruty. Pan Paweł pozdrawia z trasy Warszawa-Nasielsk. Dziś stopnie 4, ale wierzę, że będzie lepiej. Pan Paweł pojechał dziś inną trasą w nadziei, że w Legionowie populacja dzików mniejsza. Tak, pamiętamy te przygody i jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy, gdzie sytuacja jest taka. 4+3 równa się poranna 6, czego wszystkim życzę. Panie Piotrze, mocno trzymamy kciuki za te pana treningi biegowe. Pan Piotr codziennie, no niemal codziennie, przyznajmy szczerze, zdradza te swoje plany biegowe i także wyniki. Przypomnę, że również państwo mogą wziąć udział w tym współzawodnictwie. No, jeśli ktoś nie biega, może spróbuje rowerkiem, może gdzieś trening na pływalni, a jeśli nie, to można także liczyć kroki. Są tacy, którzy tych kroków w ciągu doby robią około 14 tysięcy. To ponoć taka średnia, 10-14 tysięcy, wcale nie trzeba się wiele starać. A jeśli nie, to można przynajmniej kibicować tym wszystkim, którzy dbają wprost o kondycję fizyczną, tak jak pan Piotr, który dodaje, że progres obiecuje od przyszłego tygodnia. Będą równania biegowe. Bardzo dziękujemy im. Pozdrawiamy. Zazwyczaj przy tego typu pozdrowieniach dodaję pozdrawiamy i podziwiamy. Pani Aga pozdrawia z Krakowa. Podobno plus 7 na polu, opadów nie słychać. No niech to będzie moc gitar, niech trwa jak w piosence dnia i wiosna też. A wiosna dziś jeszcze nam się zjawi. Plus 40 i pełne zachmurzenie. Pan Tadeusz wybiera bardziej optymistyczną wersję, liczy w Fahrenheitach. Pani Ania ze Szczecina gorąco pozdrawia. Jeszcze pojawiła się odpowiedź, co prawda mailowo, ale jednak no, przyjęliśmy, że to prawidłowa w budzikowym alfabecie. Niech będzie. Dzisiejsza podpowiedź to P. No, było B, ale P dziś pani Ania dodaje piątek, piąteczek, piątunio. A wracając do budzikowego alfabetu jeszcze uzupełnię B. Biskuit, Bajka i Bowska. Nowe nagrania także z tego tygodnia. Sygnały również na dzień dobry od pana Karola. Pan Karol, licealista. Morze jest szerokie i głębokie. Dziś to zajęcia fizyczne, potem fizyka i zacznie się fajny dzień. No zacznie się piątkowe popołudnie, oczywiście. Pani Dominika także podpowiada, co dziś w kalendarzu również świąt osobliwych. Pani Agata z okolic Lublina też liczy w Fahrenheitach 42 i pełne zachmurzenie, pełne zaciemnienie za oknem. Żurek ugotowany, zatem można iść do pracy. O, to widzę, że jeszcze kilka osób ma tak jak ja. Golę się i jem śniadanie. I idę spać. Obiad ugotowany, można iść do pracy. 46 i pan Andrzej także z Grodu Smoka Wawelskiego liczy 46 Fahrenheitach, dużo chmur, nie pada i jak co dzień do pracy rowerkiem, a po drodze po pączki. No taki też zdrowy inaczej tryb życia. My tego zdrowia życzymy niezmiennie, ale jak się człowiek rusza, to ponoć można wsuwać co się chce, nawet i pączki. Falstart zaliczyła nasza wierna słuchaczka, pani Ania. Pani Beata Nieta z Albatrosa przypomina o głosowaniu na listę i o weekendowej zmianie czasu. Tak, oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić i tych zachęt, myślę, do tego, by zagłosować na kolejne notowanie. Już 1834 listy przebojów jeszcze będziemy czynić. Pan Maciek informuje, że nasza babia jest tylko jedna w Zawoi, plus 6,4, niebo bez gwiazd, mgły się pojawiły, wiatru nie słychać, a budzikowy dyżurny pies udaje, że śpi. Śniegu pod dostatkiem jest, ale dopiero na Babiej Górze. Pani Sonia dziś na literkę B w alfabecie z granicy opolskiej. Dolnośląskiej, z uszanowaniem także pan Zdzisław, też liczy w Fahrenheitach w Łodzi 39. 39 to wychodzi jakieś plus 4. Pan Andrzej w okolicach Zambrowa dodaje 4 stopnie powyżej i zaczyna ładnie rozpoczynać się nowy dzień. Wschodzi już nowy dzień do wschodu słońca, do tych pierwszych promieni 40 minut zostało. Pani Marzena, duchem obudzona, ciałem jeszcze śpię, a poduszka zaprasza. A tu co? A tu domowe porządki czekają i człowiek jeszcze w lesie. Budzikową listę podpisuje także pan Wojtek. Witamy w budzikowym gronie pan Darek z Bolesławca. Tak mi grajcie w Bolesławcu. Zwykle 6 stopni powyżej i wiosny jakoś nie widać, ale dziś obudność jest pełna. I tego się trzymajmy. Sygnały krajowe to teraz, choć jeszcze po nie będziemy sięgać po godzinie 5. Za chwilę zagarłanica. A wcześniej, o proszę bardzo, na 9 minut przed godziną 5. Taka oto historia. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Trzy, ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem, tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dzień. I tak już trochę przeciągałem. O czym środkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak krew. Burn. Paliłem kontynent, zatopiłem je te wyspy po to, by znaleźć koniczynę, krzaki, teroryzm intelektowa,

Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr